राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 7 जून 2002 सायं लगभग 3:30 गीता वंशर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जनेऊ क्यों लेना चाहिए? अच्छा, और इसके लेने के क्या लाभ है? और जनेऊ लेना जरूरी है क्या? इन सब बातों के ऊपर लोग सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए जरूरी अवश्य है। वो एक शुद्ध संस्कार होता, शुद्ध संस्कार हो जाएगा तो पवित्र हो जाएंगे, नहीं तो अपवित्र रहता है। भगवान सूर्य भी उसका आदि ध्यान नहीं करते है, बड़े लोगों पानी नहीं लगता और अशुद्ध रहता है। वो तीनों पर नाम है जो जिन्हें बनाया वे अशुद्ध है, और यहाँ का दान पुण्य का फल नहीं होता। फिर शास्त्र लिखा है इस वास्ते जिन्हें देना चाहिए। देखो आप संसार में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब करते हो, डरते नहीं, इसलिए वो डरते हो। ये क्या है? ये पाप है आपका, आपका भीतर पाप ये प्रेरणा करता है, इनको डर लगे। ये काम कर पाप लग जाए, लेने और लगो तो पाप लग जाए। बिना पढ़ो बड़ा पुण्य करते है, सब पुण्य करते है, पाप हो जाए को नहीं, जिसे ले तो पाप रह गया। ये क्या है? ये पाप है, इसका नाम पाप है। पाप जो जिन्हें देने मना करते है आपका पाप है। ये संस्कार जरूर होना चाहिए। अगर शेर दी गए खर्चा नहीं लगता है, सब प्रेम से जिन्हें दी जाती है तो लेना बहुत बढ़िया है। जो लाभ ले लाभ जान करके लेते हैं वो लाभ नहीं होता। लाभ कोई देंगे तो रहेंगे, तो जिन्हें उनका आदर है ही नहीं, लाभ का आदर है, जिन्हें का आदर नहीं है। जब मुन्ने का आदर है न उपवास का आदर है न जिन्हें का आदर है, कोई लाभ हो तो है वो नहीं ले सकते। देने समझ नहीं होती, वो लाभ देखता है, लाभ देखता है, लाभ नहीं होगा वो नुकसान नहीं होगा। जो लाभ देखता वो नुकसान नहीं होगा, हानि हो जाए तो लाभ तो है। हम देव जाएंगे हानि हो जाए स्वीकार है, हानि स्वीकार है तब फल होगा। ना जेने होगा फल नहीं होगा, लाभ नहीं करा तो आपके लाभ पर सी है, जेने पत्र है नहीं, जेने हुआ कोई आदर नहीं है, आदर लाभ का है, लाभ हो गया, हृदय मिल जाए तो ठीक है, अगर देने देने में मिल जाए। शेर जी का तो कहा हुआ है कि सिने वो लेगा तो मरेगा नहीं, हम क्यों है तुम्हारे देव दीदी मर गया, देव दीदी मर गया, शेर जी का बारे में तो मरेगा नहीं, मरेगा, पर लाभ देखता है उसको लाभ नहीं हुआ। तो मरेगा मरेगा मरेगा मरेगा जरूर मरेगा, मरे बिना रहेगा ही नहीं, जरूर मरेगा, डरते हुए मरेगा, मरेगा। आपके शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, जनों पर श्रद्धा नहीं, संध्या गायरी में श्रद्धा नहीं, अब शुभ काम में श्रद्धा नहीं, फायदा नहीं, फायदा फायदा झूठ का बताइए, बेईमानी से ठगी से फायदा होगा, ठगी करेंगे, ठगी खूब बनेंगे। अंतकरण का मैल है, उस मैल की पहचान है कि जिन्हें देना क्या ना करना है, ये मैल की पहचान है, अंतर मेला है, नहीं रहेंगे जिन्हें नहीं रहेंगे, आपके भीतर पाप है वो करता है, पाप में फेंकना है, उसको लाभ नहीं होगा, हानि होगा, हानि पूछना पड़ेगा, ये बात सीधी शादी बात में तो पवित्र हो जाएगा, पर तो आप में पवित्र ही मानते हैं, आप पापी होंगे नरकों में जाएंगे, उनको संदेह है, जिन्हें वो डरते हैं डरने वाले नरकों में जाएंगे, सीधे सड़क पड़ी काम है, ये बात जो जने उड़ते नरक तैयार सब तक हमारे पास बहुत बड़े, कोई संदेह नहीं है, और बोलो संगम करो, सीधा नरकों में जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं, कोई मना नहीं करता, जो जने वो डरते हैं, मुंडन करने डरते हैं, उनके पाप के शोक रहते हैं, ऐसा लिखा पुराण में लिखा, वो पत्र तो मेरे पास नहीं है, पढ़ा हुआ मेरे है, नरक में जाएंगे सीधे, नुकसान हो, और बोलो सीधा नरकों का रास्ता, जनेऊ लिए बिना गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं क्या? ना बिल्कुल नहीं, करता नहीं है, डरते हैं वे नरकों में जाएंगे, जरूर जाएंगे, शुभ काल से डरते हैं, अशुभ काल से डरते हैं, झूठ कपड़े नहीं डरते, जाते बेईमानी नहीं डरते, ठगे से नहीं डरते, धोखा देने में नहीं डरते, जिन्हें नहीं डरते, आप देखो क्या है ये क्या है, ये पाप है, उनको पाप लगेगा ही, सुंदर मौका है, नहीं सुंदर समय जाएंगे, दान पुण्य का फल नहीं होता, उसको अच्छे काम का फल नहीं हुआ, नरक में जाएंगे, जिन्हें उसे डरने वालों को दान पुण्य का फल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मैंने पढ़ा है, कई माइयों के शिष्य मानना है, माइयों के खिलाफ मर गया आदमी मर गया तो जने बिना लिए किता दिन जीवा हो गए, ये बात नहीं है। आप जीवा सकते ही नहीं, तो मरेगा जरूर। अब सिद्धि जने उसे डरता है वे पापी बढ़ेंगे मरेंगे, ठगाई करके और पुण्य लोग दे करके क्यों जने उदाओ जने हुआ तिरस्कार मत करो, लाभ दे करके काम कर रहे ना खरीदा बापो बापो बापो कहे बाप बना पैसा बाप बना बापो बापो बापो कदम चला पापी रहना पाप जरूर लगेगा जरूर लगेगा। और डरे पाप खुश नहीं लगेगा तो खुश रहेगा, आप बताओ जने उसको डरते है उन्होंने पाप लगेगा। अच्छे काम डरते हैं, सत्संग से डरते हैं, हम सत्संग करते हैं हमारे को पाप लगेगा, सत्संग करते हैं हमारे को पाप नहीं लगेगा, लोग हम सत्संग नहीं करते, सत्संग करते हैं पाप पाप लगेगा, हम सत्संग करते ही नहीं। महाराज जी जिनको जनेऊ का अधिकार नहीं है वे लोग जनेऊ लेते हैं तो उनको वो लगेगा, वो उनको पाप लगेगा, डबल लगेगा, उनको डबल पाप लगेगा। अनधिकार चेष्टा करते हैं शास्त्र से विरुद्ध अनधिकार चेष्टा उसे पाप लगेगा, उनके जनेऊ के विश्वास से अभिमान करे, हमने जन्म लिया है अभिमान करे, शिवाय अभिमान हो तो आप क्या लाभ है और क्या लाभ बताओ। जिनको अधिकार नहीं है वे जन्म रहते हैं तो उनको पाप लगेगा, निस्संदेह बात, जिनको अधिकार है वे नहीं लेते वे पाप लगवा गया, पापी होंगे संदेह नहीं है। लोग दे देंगे कहां तक देने ले ठगाई ठगाई लड़का में जाए सीध अवस्था ज्यादा हो जाए तब भी जने ली जा सकती है, ज्यादा अवस्था हो गई 5-7 ब्राह्मण से ब्राह्मण 16 वर्ष के बाद का हो गया नहीं ले पाया और आज 50 वर्ष का हो गया तो ले सकता है क्या? ले सकता, अगर चलेगा अलग से प्रायश्चित है, बाप के जने वो नहीं थे उसे प्रायश्चित है, समय अधिक हो गया उसे प्रायश्चित है, और जने का समय निकल गया ये प्रायश्चित है, ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित करके शुद्ध होगा किसी में। और जिन्होंने जनेऊ लिए उनको तो विशेष रूप से चोटी के लिए भी उनके लिए अनिवार्य है, और वो सिखाई दे सूत्र है सिखाने ये तमाशा देखा मैंने जनेऊ है सिखाने चोटी दे मैंने देखा नीलिश नीली पहनते नीली गंगा जी के जल में खड़ा देखा मैंने लूंगी नीली गुनूंगी बैठी नीली मारे देख ली बात है काशी काशी जी में ये कलयुग की लीला है। तन कलयुग महाराज अपने लीला अजब दिखाई है और मनसल का बेधर्म सभी का सबकी मति बुराई है। पाप पंच मिसाई सबकी मति बुराई है। सबकी मति बुराई सीधा में सीधा नरकों में जाने का रास्ता। ये माताएं बहने जो जिनको की जनेऊ का अधिकार नहीं है वे गायत्री मंत्र का जाप कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों आपत ले रहे नहीं नहीं आपत क्यों बोल रहे उल्टा चल चला चल रहे मैं सबकी मती बो रही है। धन सुख महाराज आपने लीला दिखाई ये कलयुगरी लीला है। कलयुग अधिकार नहीं देंगे बिना अधिकार देंगे नरकों में जाने का सीधा रास्ता अपनाया है। अधिकार में चेन्नई लेकर के मैंने अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न होने वाली माताओं बहनों को जनेऊ का अधिकार क्यों नहीं दिया है? मैं कहूँ मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में अग्निहोत्र पुण्य माता बहना ससुरा में जाकर दूसरी बनाती है वो पवित्र पालन होता है। अगर पति उनका जनेऊ धारी उनको पति के जनेऊ से उनको पुण्य मिल जाता है। पुण्य तो मैंने मिले मन में तिरस्कार नहीं मता मन में तिरस्कार है उसको नहीं मिलता आदर है उसको मिलता। पुण्य कोई तमाशा सब कांध सुनोगे कांधे को सुन लेना अधिकार है वो जनेऊ नहीं लेते हैं। अधिकार अधिकार नहीं है वे लेते हैं दोनों पापी होते हैं दोनों पापी। सुभा सूतक में गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? नहीं हरि नहीं हरि हरि है अधिकार अधिकार गायत्री सम्यक उच्चारी है ऐसी उच्चारण जप नहीं मैंने पढ़ा शेर जी की कृपा है चर्चा ही कौन कहाँ है चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी। शबराया भी योग योग्य शाप लिखा है शबराया भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। शेर जी की कृपा है अपने क्यों मना करो जाने दो घर को सलाह दुनिया में सबकी मती बो रही है। धन को सुख महाराज अपने लीला दिखाई है। खूब प्रेम से स्नेह से एकता से भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे मैं भगवान हूँ भगवान मेरे मैं भगवान हूँ मस्त हो जाओ मस्त भगवान का नाम भगवान भगवान मेरे है भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान सुलभम भगवान नामा वर्गस्ते वशवर्तने सुलभम भगवान नामा वागस्ते वशवर्तने तथा भी लोग मर गए पदते तो उद्भूत हूँ सुलभम भगवान नामा अजीब नामा वो मैं अजीब है पर राम राम राम राम राम राम